هيا لي مولا هيا لي مولا هيا لي مولا هيا لي مولا مومنو پیٹو سرو سینا علی رخصت ہوئے علی رخصت ہوئے مومنو پیٹو سرو سینا علی رخصت ہوئے علی رخصت ہوئے رو رہی ہے قبر میں زہرا علی رخصت خون روزہ دار کا خالق کے سجدے میں بہا مسجد کوفہ لرز اٹھی ہوا محشر بپا سوغ میں ہے خانہ کعبہ علی رخصت ہوئے علی رخصت ہوئے مومنو پیٹو سرو سینا علی رخصت ہوئے علی رخصت مرتضیٰ کے سوغ میں ہے محو گریا انبیاء قبر میں بھائی کا ماتم کر رہے ہیں مصطفیٰ ہل رہی ہے گنبد خضرا جب سے ماں رخصت ہوئی ہے زندگی دشوار تھی پھر چلی زہرا کے بچوں کے کلیجے پر چھری زخم پھر تازہ ہوا بابا زینب و کلثوم اور حسنین آبا سے جری رکھنے ہاتھ ان کے سروں پر لو یتیمی آ گئی کون اب ان کی خبر لے گا ابن ملجم نے کیا مسجد میں یہ کیسا ستم اس کو ضربت مار دی مشہور ہے جس کا کرم ہے غریبوں کو بہت صدمہ کون پہنچائے گا اب بھوکو کو کھانا رات بھر کون مسکینوں یتیموں پر رکھے گا اب نظر درد کے ماروں کا کیا ہوگا سینا علی رخصت ہوئے علی رخصت عدل اور انصاف کے دل پر ہے گہرا زخم، یہ ظلم نے تیغ ابن ملجم کی کری، ضرب سے قتل کر ڈالا عدالت کا علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے، مومنوں پیٹو سرو سینا، علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے، ہٹ رہے ہیں غم سے وائز آپ جو غم خواروں کے دل، رو رہے ہیں درد سے راہ آزاداروں کے دل، ہے یہی ہر سو صدا مولا، علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے، مومنوں پیٹو سرو سینا، علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے، علی رخ زد ہوئے۔